Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın? Tokat'tan mı geliyon da yar sen namuslu musun? Tokat'tan mı geliyon da yar sen namuslu musun? Ben sana varacağım da söyle namuslu musun? Ben sana varacağım da söyle namuslu musun? İçliğinin yakası da sıra sıra nakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar. Yola